Miloslav Švandrlík. Šance jako hrom. 1. Děda Truneček měl obdivuhodně hluboký spánek odjakživa. Když se tentokrát probudil, nadcházející ráno se právě ohlašovalo poetickými červánky na obloze. Na boudě se stavebním materiálem uličnicky hvízdal kos. Nebo snad drost. Ale něco nebylo očividně v pořádku. Děda hlučně zívl, promnul si líně oči a v zápětí žalostně zaúpěl. Dveře erární boudy, patřící k hlídanému objektu, byly do kořán otevřeny. Ukroucená petlice se povalovala na zemi, co by zhola zbytečný předmět. A na první pohled bylo zřejmé, že pytlů s cementem, pečlivě narovnaných uvnitř, nápadně ubylo. Jakoby je pozřelo obrovské, nenasytné zvíře, Azore. Zalkal noční hlídač vyčítavě a posadil se na improvizovaném lůžku. Ty šelmo nezodpovědná, proč si mě neupozornil na to, že tady řádí zločinci? Kam se poděly tvé pralesní instinkty? Nebo se zdal podplatit nekalými živly? Po věrném psu však nebylo ani stopy. Viník beze stopy zmizel. Bylo pravděpodobné, že ho pachatelé hanebného činu odvedli s sebou. To nevyžadovalo příliš úsilí, neboť vlídný a dobrácký podvraťák Azor šel ochotně s každým, kdo mu nabídl kostku cukru, vuršta nebo kolečko salámu. Měl už takovou družnou a vděčnou povahu. No tohle. Vzdychal děda zděšeně. To je loupež v století. Jak tak koukám, nejmín 20 pytlů je v tahu. Za tohle mě stavby vedoucí docela určitě vyhodí. Měl pravdu, ačkoliv jinak věšteckými schopnostmi příliš neoplýval. Pane Truneček, řekl o několik hodin později stavby vedoucí Dolana. Že jste pracovní síla k ničemu, to jsem vlastně předpokládal. Jsou tady mnoholeté zkušenosti. Ale že si necháte ukrást i služebního psa, to mě přece jen trochu překvapilo. Buď ve vás není špetka odpovědnosti, nebo už prostě nemáte co dělat ve složitém a dynamickém pracovním procesu. Jděte teď laskavě domů, styďte se a ve zdraví si užívejte zaslouženého důchodu. To se lehce řeklo. Kdyby to záleželo pouze na dědovi Trunečkovi, docela rád by se Dolanovou radou řídil. Ale byla zde ještě bába Tyrpeklová a její názory nebylo možno jen tak lehce pominout, či dokonce mávnout nad nimi ledabyle rukou. Ať se to komu líbí, nebo ne, mínění báby Tyrpeklové bude nutno vzít v potaz. Konec konců, o to už se postará ona sama. Den se zřejmě bude vyvíjet krajně nepříznivě. Děda Truneček totiž měl do zaopatřeného kmeta, který už má vystaráno, dost daleko. Žil na hromádce s robustní důchodkyní, která mu s mimořádným úspěchem proměňovala život v očistec. Ale jiné řešení nebylo. Do malého přízemního domečku, v němž bydlel ženatý syn s rodinou, se už děda prostě nevešel. A taky zde nebyl rád viděn, protože jeho nechuť k práci se projevovala nejen v socialistickém sektoru, ale i ve vlastní rodině. Co se týče báby Tyrpeklové, rozhodně nebyla dědův typ. Ani vzdáleně. Měla však být třetí kategorie a potřebu stále někoho šikanovat. Neboštík Tyrpekl zřejmě věděl, proč skočil z mostu pod mezinárodní rychlík. Kdekdo říkal, že si výrazně polepšil. Ale na druhé straně uvolnil místo dědovi Trunečkovi, který se proflákal až do let, kdy nemá nikdo právo sdírat z něho kůži. Bába Tyrpeklová zpočátku nejevila žádné zvláštní nadšení. Toužila po pohledném, zachovalém a podnikavém důchodci s přiměřeným měsíčním příjmem, který si nad to dovede ještě nějakou tu stovku přivydělat. Děda Truneček byl spíše tintítko a výše jeho důchodu rozhodně nikoho nepodněcovala k závisti. Navíc o něm každý věděl, že není šikovný ani pracovitý a kromě toho ještě nezřízeně miluje veškeré cukrářské výrobky. Od punčových dortů až po rakvičky se šlehačkou. Domluva o vzájemném soužití byla nadmíru zdlouhavá a složitá. Vdova Tyrpeklová měla spadeno na pracovitého důchodce Melichara, který stále seděl před dveřmi svého pečlivě obíleného domku a pletl březová pometla, košíky a ošatky na pečivo. Měl uloženo v záložně přes 60 tisíc a tvrdil, že jednou pojede na cestu kolem světa. Navzdory tomu, že se na něj Tyrpeklová svůdně usmívala, odolával jejím nástrahám a o nějakém zblížení nechtěl ani slyšet. Této nechuti využil mladý Truneček se svou chotí. Přinesli bábě Tyrpeklové třenou bábovku a naléhali na ni, aby vzala dědu k sobě. To máte těžký, vrčela bába, on není pro radost ani pro užitek. I důchod má malej a v práci se nepřetrhne. Leda, že by si našel nějaký vedlejší zaměstnání. To bych potom dovedla přimhouřit oči. Děda nechtěl o vedlejším zaměstnání ani slyšet. Už jsem se nadřel dost, tvrdil, a mám nárok na zasloužený odpočinek. Starci tady nejsou k tomu, aby z nich někdo dělal otroky. Jenomže my máme 3 děti, upozornil Hosin a Mařena čeká 4. Ten tvůj pokojík budeme nutně potřebovat. Nebuď krkavčí táta a vyjdi té tyrpeklové vstříc. Vždyť je to ženská jako lusk. Má temperament a automatickou pračku. Bude tě držet v čistotě a to ty máš ze všeho nejvíc zapotřebí. Seš nevděčnej syn, zlobil se děda, který bez špetky soucitu předhodí starýho, neduživýho otce krvelační šelmě. Myslíš, že nevím, kdo to je Tyrpeklová? Starej skočil z mostu, ačkoliv věřil, že sebevrazy přijdou do pekla. Je to vdova s nejlepší pověstí, oponoval syn, která má, na rozdíl od tebe, svůj byt, což je v tomto případě rozhodující. Máš kliku, že ses k ní vůbec dostal. Ještě u ní nejsem, huhlal otec a už mě chce vykořisťovat. Žene mě, mrcha chamtivá, do práce. Což pak nemám svůj zasloužený důchod. O tom bych se raději nezmiňoval, ušklíbil se mladý Truneček, protože přesně odpovídá tomu, jak ses celý život vyhýbal práci. Já, že jsem se vyhýbal práci. Zděsil se stařec. Já, který ho namáhavá, vyčerpávající dřina připravila o zdraví. A takovou nespravedlnost se opovažuje vyřknout můj vlastní syn. Já jsem náhodou akorát neměl štěstí na dobře placený místa. O tom raději nebudeme mluvit. Mávl rukou mladý. Teď ale nastal čas, abys konečně udělal něco pro rodinu. Najdeš si nějaké zaměstnání a odstěhuješ se k paní Tyrpeklové. Nikdy, táto, nezlob mě. Jinak budeš mít u nás peklo. Ještě větší, než mám teď. Mnohem větší. Děda Truneček žalostně vzdychl. Že já jsem raději nezemřel na vojně na zápal slepého střeva. Proč mě tenkrát sebrali hrobníkovi z lopaty? Asi proto, abych se dožil takovejch trpkejch konců. Žít na hromádce s fešnou vdovou není žádný trpký konec. Upozornil Hosin. A jako pracující důchodce získáš potřebné sebevědomí. Jde jen o to, abys potlačil svou vrozenou lenost a nechuť k práci, matce pokroku. Nakonec děda couvl a bába Tyrpeklová ho podmínečně přijala do své ušmudlané rezidence. Hned ho také vybídla, aby nemeškal a šel dělat přidavače u zedníků. Jenomže v tomto případě možnosti svého nového druha pořádně přecenila. Děda, který byl po celý život dobrý jen k tomu u něčeho postát nebo něco podržet, odmítl přijmout tak náročné zaměstnání. Na druhé straně si ale troufl zastat místo nočního hlídače. Alespoň nebude nucen sdílet v noci s bábou Tyrpeklovou manželské lože. Tato představa se mu jevila jako zcela nepřijatelná. Avšak ani Tyrpeklová nebyla proti hlídání důležitého objektu. V noci budeš vydělávat, pravila, a ve dne mi pomůžeš v domácnosti. Starý člověk už nepotřebuje tolik spánku. Já například slyším v noci trávu růst. Jestli spím hodinku, dvě, tak je to moc. Ale děda Truneček byl z jiného těsta. Spát potřeboval. A hodně. Klimbal po celý den a v naprosto bdělém stavu byl pouze tehdy, když cucal lízátka nebo chroupal rakvičky se šlehačkou. Tyhle nemravnosti se mu ovšem snažila bába Tyrpeklová zatrhnout. Necpi se sladkým, radila mu, protože se ti zhoršuje skleróza. Když máš chuť na pamlsek, utrhni si na zahrádce rebarboru. To rozhodně nebylo dědovo gusto. Jeho vkus byl naprosto vyhraněný. Rád spal a ještě raději jedl sladké. Pak se ovšem nikdo nemůže divit, když v zodpovědném zaměstnání, kam ho postavila naše socialistická společnost, totálně zklamal. 2. Kdyby ještě v dnešní prozaické době fungovalo kouzelné zrcadlo, určitě by proneslo tuto větu. Nejkrásnější ženou na světě není Sněhurka, ale Linda Vršťálová. A sotva by se našel člověk, který by proti tomuto názoru něco namítl. Linda totiž byla opravdu nádherná kočka, za níž se ohlíželi i misogyni. Svých předností si ovšem byla vědoma více, než se slušelo. Dokonce do té míry, že se jejich zneužíváním dostávala do rozporu nejen s všeobecně platnou morálkou, ale i se zákony. Proto ji také nyní a nikoliv bez rozpaků zastavil mladičký strážmistr VB Dalibor Kubáta. Lindo, přitočil se k ní plaše, musím s tebou mluvit. Soukromně nebo služebně? Už klíbla se. Pochopitelně služebně, řekl překotně. To, co jsem k tobě kdysi cítil, již dávno odnes čas. To ráda slyším, přikývla. Chceš zajít na chvíli ke mně? Proboha ne. Vyhrkl. Manželka by mě zabila. O ničem se nemusí dozvědět. Někdo by jí to určitě donesl, obával se, protože v tomhle městě nezůstane nic podstatného utajeno. Jestli ti to nevadí, postojíme chvíli na chodníku. Jak myslíš, pokrčila rameny. Ta uniforma ti docela sluší. Vždycky jsem ti říkala, že máš postavu do stejnokroje. Strážmistr sebou rozpačitě zavrtěl. Ale teď jde o tebe, pokusil se marně o přísný tón a je mi to velice líto. Neříkej. Uchychtla se. A co proti mě máte, to si můžeš domyslet. Zabrblal. Nežiješ řádným životem pracující ženy. Budíš veřejné pohoršení. Jestli se rychle nenapravíš, budeme tě muset stíhat pro příživnictví. To říkal kapitán Kareš. Mne, pro příživnictví. Podivila se. To máte na tom vašem okrsku moc divné informace. Náhodou. Jestli chceš, ukážu ti občanku. Sahala ochotně do kabelky. Na patřičném místě mám štempel jako hrom. Nemůže ho přehlídnout ani ten váš Kareš. Já vím, přikývil, a tvůj zaměstnavatel je Dřevona. Pracuješ tam jako uklízečka. Velice správně, souhlasila. Máš přesné informace. Jenomže tohle by ti mohlo projít v Praze, mračil se, a to ještě kdo ví, jestli. Tady už jsme dostali hlášku, že za tebe pracuje důchodkyně Fikejzová. Dáváš jí celý plat a připlácíš jí 500 měsíčně ze svého. To přece není normální. A hlavně to odporuje zákonům. Podívej, Liborku, culila se, přece bys nepřeháněl služební hodlivost. Oficiálně jsem zaměstnaná, tak proč v tom chcete vrtat? Máte tak málo práce, protože na to občané poukazují. Vysvětloval. A nepřestanou nás na tvůj způsob života upozorňovat, dokud přísně nezakročíme. Ale Liborku, snad mě nechceš, lásko moje, zavřít. Uvrhnout do temného žaláře. Nechci, ale nakonec k tomu dojde. Předpovídal. Ocitla ses na šikmé ploše a ani se nesnažíš to tajit. Nikdy by mě nenapadlo, že si jednou zvolíš takový ponižující způsob života. Jenom nebuď moralista, napomenula ho, a vzpomeň si, jak silné si po mně toužil. Napsal si mi přes 20 milostných dopisů, z toho nejméně 15 veršovaných. Kubáta se zarazil. Doufám, že si je spálila. Takové skvosty. Podivila se. Sadím se, že mají značnou literární hodnotu. Možná, připustil mladý strážmistr, ale jejich obsah je poznamenán mladickou nerozvážností. Přecenil jsem tvé fyzické půvaby a neuvědomoval si, že máš vážné morální nedostatky. Jednou na to přijdeš sama, myslíš? Docela určitě, přikývl, protože smyslem života je práce a té se soustavně vyhýbáš. Kdybys, chlapče, věděl, co se napracuju, vzdychla, a jak jsem vytížená, tak bys mě politoval. To není prospěšná práce pro společnost, řekl, a nemáš se čím chlubit. Ale to je tvoje věc. Sama si zbabrala život. Ten pocit právě nemám. Polemizovala, prohlížejíc své nemalé půvaby ve skle výkladní skříně. Dalibor Kubáta se zatvářil pohoršené. Mohla jsi to dotáhnout daleko, usoudil, ale nakonec tě budeme muset zadržet jako příživnici a asociální živel. A ty mě přijdeš osobně zatknout. Těšila se. Povedeš mě městem jako četník Maričku Magdonovou. Nesrovnávej mě s buržoazním četníkem. Urazil se. A uvědom si, že ti již poněkolikáté podávám pomocnou ruku. Ještě není pozdě. Když se nad sebou zamyslíš, ale Linda Vršťálová se nad sebou zamyslet nemínila. Žila životem, který jí plně vyhovoval, a nehodlala jej tudíž měnit. Ty jsi hodný chlapec, Liborku, zašeptala, a máš zlaté srdce. Na tvou vášnivou lásku nikdy nezapomenu a až budu sepisovat poslední vůli, vymíním si, aby mi tvé milostné dopisy převázané růžovou stužkou vložily do rakve. A taky se o tobě zmíním v memoárech socialistické kurtizány. Mladý strážmistr se ošil a učinil prudké odmítavé gesto. Představa, že by se o takové věci dozvěděla jeho žárlivá manželka, ho upřímně vyděsila. A co by tomu řekl kapitán Kareš? 3. Zpráva o vykradení boudy se stavebninami se rozkřikla dříve, než se dalo očekávat. Jeda Truneček, nyní už bývalý noční hlídač, kráčel domů s hlavou plnou ponurých myšlenek a zdálo se mu, že si všichni na něj ukazují prstem. Taky nebyl daleko od pravdy. Před svým domečkem pletl pometla pilný důchodce Melichar. Tak co, Véno? Vykřikl skřehotavým hlasem. Slyšel jsem, že se sporval s lupiči a zahnal je na útěk. Budou o tom psát v novinách. Truneček mávl rukou. Ty, Melichare, houkl, si hleď svých košťat a nepopouzej občany, kteří si tě nevšímají. A dej si pozor, ať jednou nevykradou tebe. Melichar se pochechtával a zlomyslně pokukoval po Trunečkovi, který se šoural k domovu se zřetelnými obavami, o jejichž naplnění ani trochu nepochyboval. Ze sousední ulice se zčista jasna vynořil pes Azor a s radostným štěkotem se vrhl v ústrety skleslému důchodci. Ty proradná bestie! Oslovil psa příkře děda. Nestydíš se předstírat, že se tady vůbec nic nestalo. Tvou vinou jsem přišel o zaměstnání a jak znám bábu Tyrpeklovou, tak taky o střechu nad hlavou. Mohl bys mi alespoň poradit, kam se teď mám vrtnout? Azor poradit nemohl, ale za to vrtěl ohonem, přátelsky poštěkával a skákal dědovi až na prsa. Teď už nic nenapravíš. Káral ho Truneček. A my dva jsme spolu domluvili. Já už nejsem noční hlídač, ale soukromá osoba. Ty seš erární pes a pokud tě za tu dnešní noc neutratěj, tak ti přidělej novýho pána. Alou, kamaráde, já mám svých starostí dost. Děda ani v nejmenším nepřeháněl. Když se přišoural k domovu, zjistil, že má perfektně zbaleno a kufry před dveřmi. V zápětí baba Tyrpeklová vyukla z okna na vyjeveného dědu. Seš budiš k ničemu, osopila se na něj a s takovejma já spolky nevedu. Nakonec, abych tě ještě živila. Tuhle. V tomhle domě a jeho okolí tě do nejdelší smrti už nechci ani vidět. Seš vagabund a na takový já volám veřejnou bezpečnost. Jen si nadávej. Pokýval hlavou děda. Stejně si to všechno zavinila ty. Kdybys mě nechala vyspat ve dne, neusnul bych v noci. Lidský organismus spánek potřebuje, to je málo platný. Nespavostí trpějí akorát neurotici a to já zaplať pánbu nejsem. Nejsi neurotik, připustila bába, ale seš lenoch, darmošlap a přetrh dílo. A taky mlsoun, který by se v jednom kuse spal bonbónama. S takovým narušeným charakterem to musíš zkusit jinde. A se vší rozhodností přibouchla okno. Děda ještě chvíli nerozhodně přešlapoval přede dveřmi, ale když viděl, že bába jen tak nezměkne, popadl kufry a vydal se s nesmírným sebezapřením k domku svého syna. Uvažoval také o demonstrativním skoku do řeky pod jezem, ale to posléze zavrhl. Konec konců nebylo by to originální a připadal by si jako epigon starého Tyrpekla. V domku už na dědu čekali. Snacha překotně pekla třenou bábovku, avšak nikoliv k přivítání ztraceného otce. Tys to zase vymňouk. Vybafl na nyní již nepracujícího důchodce Truneček mladší. Ostudou nemůžeme vylézt z baráku. Ale nemysli si, že se nám pověsíš na krk. Teď půjdeme všichni za Tyrpeklovou, aby tě vzala zpátky. Ale co má hrdost? Bránil se děda. Přece se před tou hamižnou ženskou nepokořím. Hrdost si můžeš strčit za klobouk, konstatoval syn, protože je v dané chvíli k ničemu. Máš kde bydlet? Nemáš. Tak vidíš. Bábovka je hotova, oznámila snacha, ještě ji pocukruju a můžeme jít. Tady se šlape po lidský důstojnosti, tvrdil plačtivě děda. Když už nemáte špetku svědomí, tak mi vezměte aspoň ty kufry. Vytáhnu z kůlny vozejk, rozhodl syn a vezmeme to k paní Tyrpeklové zadem, aby nás lidi neokukovali. Tomu se stejně nevyhneš, mínila snacha, když máš takového povedeného tatínka. V podstatě měla pravdu. Dědovo stěhování bylo pro mnoho lidí velice atraktivní záležitostí a proto si ji nenechali ujít. Bába Tyrpeklová už na rodinnou deputaci čekala. Nevrle přijala bábovku a potom pravila. Já jsem dobrá ženská a nad spoustou věcí dovedu přimhouřit oči. Ale línýho chlapa doma nesnesu. Podívejte na Melichara, jak je přičinlivej. Jestli si vé na něco najde, tak ho vezmu zpátky. Jinak má u mne utrum. Buďte bez starostí, paní Tyrpeklová, chlácholil ji Truneček mladší, tatínek se po něčem poohlídne, ale nesmí to dlouho trvat. Rozhodla bába. Protože má trpělivost, s ním začíná bejt u konce. 4. Doručovatel denního tisku Josef Kotál byl člověk pilný a svědomitý. Vykonával svou práci k plné spokojenosti občanů a nikdy na něj nebyly sebemenší stížnosti. Tentokrát měl ale smůlu. Jel na kole po pěšině kolem řeky a po pravém boku se mu plandala brašna z časopisy. Naproti němu kráčela dívka. Nebyla to ovšem obyčejná dívka s běžnými parametry, nýbrž atraktivní a svůdná Linda Vršťálová. Její oděv, nesoucí pečeť pražského tuzexu, všestranně zvýrazňoval přirozené půvaby a dráždil smysly pubertálních mladíků i životem usmíkaných starců. Linda Vršťálová to byla pastva pro oči všech mužů bez rozdílu barvy pleti, politických názorů i náboženského přesvědčení. S tím se nedalo nic dělat. Josef Kotál sexbombu minul, zdvořile zasalutoval, ale pak zcela zapomněl, že jede po úzké pěšině, vedle níž zeje prudký sraz svažující se k vodní hladině. Ohlédl se za Lindou a jeho smyslnost byla v zápětí krutě potrestána. V následující vteřině sjel z cesty a samozřejmě na tu nesprávnou stranu. Spadl z kola a v kotrmelcích se řítil po svahu do řeky. Stačil ještě zoufale vykřiknout, ale to bylo to poslední, na co se na souši zmohl. Potom následovalo plácnutí do vody a doručovatel, změnivši prostředí, počal kolem sebe zběsile tlouci všemi končetinami. Naštěstí zde nebylo tak hluboko, aby to ohrozilo jeho život. Za to časopisům, dosud uloženým v brašně, se vedlo zle. Na první pohled bylo zřejmé, že se už ke svým čtenářům nedostanou. Říční proud je unášel k nedalekému jezu a tak také s definitivní platností skončili, aniž by vydali čtenářům potřebné informace. Zatra život. Zachtal se ve vodě potlučený doručovatel. Tohle se musí stát zrovna mně. Jestli neumřu, tak už ty otročiny nechám. Na kolo mě od tyhle chvíle nikdo nedostane. Vlastně by to ani nebylo možné, protože velociped vypadal značně hůře než jeho majitel. Jeho další využití bylo sporné a málo který kutil by se odvážil udělat z té změti trubek a drátů opět solidní dopravní prostředek. Nad srázem se objevila líbezná hlava Lindy Vršťálové. Pane Kotál, ozvala se dívka, stalo se vám něco. Doručovatel chvíli přemítal, ale potom se rozhodl zůstat po krk ve vodě. Kdyby se nyní hrabal na souš, určitě by se před krasavicí zesměšnil a to nehodlal podstoupit. Zdá se mi, že mám kosti nad ranc, prohlásil sípavým hlasem a není vyloučeno, že jsem si přivodil nějaká vnitřní zranění. Buďte tak laskavá a oznamte můj úraz na středisku. Ať pro mne přijede sanitka a dopraví mě na chirurgii. Dívčí hlava zmizela a stařec, potrestaný za svou vilnost, hlasitě vzdychal. Hodlal roli těžce zraněného hrát až do konce, neboť jedině to považoval za společensky přijatelné. Kdyby se vyhrabal na pěšinu a celý zmáčený se belhal k domovu nebo na poštu, stal by se směšnou figurkou a jeho příhoda by se několik dní přetřásala v hospodě. Když ho ale lapiduši naloží na nosítka a sanitkou dopraví k odbornému ošetření, bude na něj pohlíženo jako na oběť vážné dopravní nehody. Takovým postiženým lidem se nikdo neposmívá a pokud ano, je považován za necitu a cynika. Po několika minutách se havarovaný doručovatel konečně dočkal a všechno proběhlo tak, jak si to ve vodě naplánoval. Doktor Celábek na zdravotním středisku neshledal žádná větší poranění a pacient mohl být propuštěn do domácího ošetření. Paní Kotálová se při spatření zbědovaného chotě chytala za hlavu a dojatě posmrkávala. Pepo, naříkala, tohle se už nesmí opakovat. My přece nemáme zapotřebí, abys pro pár korun nasazoval život. Už tě do práce nepustím, i kdybys přede mnou klečel na kolenou. Máš pravdu, Mařenko, dal se přesvědčit vykoupaný doručovatel, už nemám ten fortel a hlavně postřeh. Co scházelo, abys teď šla do pohřební služby vyjednávat můj funus? Víš co? Zajdi za poštmistrem a vyřiď mu, že jsem dosloužil. Ať si na tu práci najde někoho jinýho. Kotálová se okamžitě rozeběhla na poštu, ale příliš radosti poštmistrovi Laboutovi nespůsobila. No to je rána. Hořekoval Labout. Což pak to jde, takhle ze dne na den seknout s prací. Občané vyžadují denní tisk a mají naprostou pravdu. To je jako by z ničeho nic najednou přestali jezdit vlaky. Občani mají pravdu. Připustila Kotálová, ale my ji máme taky. Pepa je raněnej a nervově vyčerpaný. Skola má osmičku. Tak co na něm můžete ještě požadovat? Spíš byste mu měli za jeho dlouholeté služby udělit nějaké vyznamenání. Poštmistr byl, ač nerad, nucen uznat, že nelze na Kotálovi žádat, aby déle sloužil. Ale co budeme dělat? Přecházel nervózně po místnosti. Jak tuto nečekanou ztrátu nahradíme? To je zatra situace. Naštěstí se řešení objevilo velmi nečekaně a rychle. Díky tomu, že bába Tyrpeklová posílala sestře do šlapanic nakládané ringle. Véna. Vykřikla radostně. Dejte to Vénovi. Vénovi. Podivil se poštmistr. Snad ne. Vénovi Trunečkovi. Upřesnila svůj návrh Tyrpeklová. Ten vás nesklame. On je přičinlivej a svědomitej. Když se zakousne do práce, tak chudák neví, kdy přestat. A o práci na poště mluví s úctou a obdivem. Listonoše si váží víc než ministra. Poštmistr ovšem věděl své. Navíc byl informován o dědově selhání v úloze nočního hlídače. Doručovatele tisku však nutně potřeboval a nikdo jiný na obzoru nebyl. No dobrá, vzdychl. Pošlete pana Trunečka ke mně. Bába radostně poskočila a uháněla domů. 5. Učitel Mašláň nemýval ve svém mládeneckém bytě příliš návštěv a proto byl překvapen, když v pozdně odpoledních hodinách zazněl u dveří jeho bytu zvonek. Přijal to se smíšenými pocity, v nichž si navzájem konkurovali mrzutost se zvědavostí. Otevřel dveře a vzápětí i ústa. Spatřil svého bývalého žáka a nyní strážmistra VB Kubátu.